بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيونغي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى دي تامبالي وات di jël tay dars ci usulu salasa tay ñoo ngi jël ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam waxon na wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam kon julit bi war na xam yalla war nga xam yalla ndax du jaadu ngane da ngay jaamu sa borom te xamoo ki ngay jaamu waye xam yalla bi ñuy jang tay ak xam yalla bi ñuy deg bis bu nek ci dekk bi dafa wuté lan mo leen wutalé bi war nga xam yalla pour nga mën ko jaamu kay ya'rifu al-abd rabbahu pour doom adamé xam boromam nan lay fexé ba xam ko ya'rifu bi ayatihi wa makhluqati ni ngay def ba xam yalla moy ci ay ayem ak ay mbindefam ayay moy guddi ci ayay yalla la bok wan nahar beccëk ci ay la bok mbinde fi jant bi ci la bok asams wal qamar kon ñaari mbir war na tax nga xam yalla bi ci ñëk moy ayatihi ayé bimu la ci jox misal jox na la guddi jox na la beccëk est ce que ci ñaari yéré lañ mëna yëm ci ayatihi kan mo may jox yenen kon ci lañ mëna yëm comme kene mu leen indi yenen ci lañ mëna yëm ay yalla yi kene gisu ci dara lu dul guddé ak bëcëk taw ci ay yalla yi la bok asaman ci ay yalla yi bok wala ci mbinde fami jant bi ci ay la bok wala ci mbinde fi dafa am yo xamni ay aya la am yo xamni ay mbindeef la yalla leen bind ni nga ci tek sa bëtt nim la bindé yi ngay tek sa beut bokku na ci wer dang koy tek sa beut jant dang ci tek sa beut nit dang ci tek sa beut waye goudi nak ken du ci tek beut lo mo ramu nek aya beccëk ken du ci tek beut war mu nek aya ak lan ngelawli ci aya yalla la bok parce que do ci tek beut tangay ci ay yalla la bok sedday bi ci ay yalla la bok parce que do ci tek beut neige salge yo yang koy tek beut bi diw yi kon ñaari ngi non war yo xamne war nga ko jang nga xam yalla subhanahu wa ta'ala mun ya'rifu bi ayatihi al-kawniyya wa ayatihi al-qur'aniyya ñaari mbir dina la dimbali nga xam yalla yenn ci adina bi la nek yenn ci alquran la nek fa iza qara alquran so jange alquran arafa allah nga xam yalla subhanahu wa ta'ala ku jang alquran xam yalla motama len xam yalla bi ñi wote ci dekk bi ak xam yalla bi du ben puisque bi da ngay jang ba xam be nak dañ lay jox ay wird nga wird gis ay jinne jinne yi ne la ñun ñoy yalla nga ne gis na yalla nga commencé nan xam yalla bi nak da ngay jang alquran leral lako fram fanciel lako nga deg ko hein nga xam yalla subhanahu wa ta'ala mune annahu huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard so jang alquran nga deg suñu la ne ko binda asaman koy wax yalla fan nga ko tek fan ngay tek sa dalil ne yalla bindi asama mom yalla moko wax mone khalaqa as-samawat wal ard man ma sak asman sak suf wa annahu wal ladhi sakhkhara ma fi as-samawati wal ard yalla mo tagat lepp lu nek asman ak lepp lu nek suf lan mo nek kaw asman bi dew yaangi fa janti bang fa wer wang fa ha ñoy rek mo fa nek lo rek mo fa nek lo rek mo fa nek lo rek mo fa nek la fa nek ken xamul numu toll malaka yonenti naka lañ nek asman yonenti nekuñu fa yonenti yeb deene mune mom yalla wa annahu huwa allazi yuhyi wa yumit yalla moy dundal yalla moy ray wala amna kuy dundal kuy ray ku dund ku la dundal ku de ku la ray yalla kon yalla ay dundal yalla moy ray ku dund yalla la dundal ku faatu yalla mo la faat wo wo mom yalla ala kulli shay'in qadir mom yalla mom lepp la man mune wa annahu arrahmanur rahim mom yalla moy yeureum mo tasare yeureumande ci aduna waye moy yeureum julit ni al akhirah fal qur'an yu'arrifu billahi al qur'an moy xamal nit yalla ben borom xam xam neena la akhida illa bil aqli wal moy lan la akhida illa bil aqli lan moy akhida pas pas nit du mu na am pas pas bu wir bu muy gem yalla ludul xelam mo am xel wala al aql illa bil iman do mo na am xel ludul nga am iman wala al iman illa bil ma'rifa do mo na am iman ludul nga am nga am xam xam gis nga xam xam fam la lay yobu ci iman mune wala al ma'rifa illa bil qur'an ken du mo na am xam xam ludul nga jang al qur'an wala ma la len jangale al qur'an waye nak yalla def ñu nat suñ newul jangaleen ken du jang bu newul jangale buñ gadul jasi ne jël len téré gadu sir nit ñi ken du laal téré buñ ko tégué ngeen tek buñu noppé ngeen noppi suñu oustaz daf ñu doon wax mbott xam ngeen mbott kan ci mo mësa gis mbott ñeñ ñu mësa gis mbott mbott tad bi dafa nekk suuf wala ci kaw la nekk ci suuf boko yëkëté boko bayé mu defa na mu teggu war ci suuf yeen ñep ay taatu mbott ngeen buñ leen yëkëté ngeen demat ci suuf ñu yëkëti ngeen teggu war ñu yëkëti ngeen teggu war dulit da fay russa nek taatu mbott mu la ne tay jangal wala ñu ne la jour bi am nga dars wala ñu ne la heure bi am nga ci dangam fexel heure bobu nga gaddu sa téré ñew taxaw waye fim nek allar bay ak samedi ak dimanche buma gaddu wul jasi kenn du laal téré alaysa kazalik bala mbok yi nañu xamne alquran moy tax ñu xam yalla wa annahu huwa allazi an'ama alayna bi jami'i ni'ami xewali ñu am mbok yi kan moñu ko may xewal yoyu bi ci gëna reuy moy yalla mo ñu bind def ñu ay nit ba para mu def ñu ay julit ba para mu def ñu ci l'islam xewal yoyu mo gëna reuy ci yalla lu ñu defal suñu yalla defal fi nek ay mbam luñ ci man han wala yalla def ñu ay mous wala ay xaj wala ay fas lo ci man bila yalla di def nit ndax da nga bind lettre demande ne ko yalla def ma nit wala fam loko fay kon nañu sante yalla ci xewal yi mi defal wa annahu huwa allazi khalaqana mom yalla monu bind wa razaqana monu yeursegal fa iza arafta alquran arafta rabbak bo xa jangal alquran nga xam sa borom gi nga fi nek tar jakaja tafsir ken du ñew ku ñew xam nga lula indi ku ñew tafsir samedi lula indi lula indi yow tafsir samedi ku ñi ñew lula indi yow خالص خالص خالص مو لين ديو امنا ньо خامني نيوم خالص صاح مو لين ديندي وا ام ньо خامني نيوم دنج دول صاح نيو ام ньо خامني خامو ньо جاكا جي فوم نيك نيوم سامدي تي غون ريك غاد نين سيت باغاس با داو ndax bañ ñu ne leen jàngaleen ñooñu ñëpp am na fi. waaye ñooñu ñëpp lu ma leen waxoon rek moom laay waxaat naa bis dina ñëw ay at mu ngi ñëw sunu kanam ñu bëri ci yéen di ngeen jooy ndax mbir mi da leen a yomb ngeen koy fooy. waaye bis bu ngeen demee ba mu jafe leen bis bu ngeen demee ba ngeen soxla ko ngeen xool kanam xool ginnaaw ngeen gis seen morom yëpp romb leen ñëpp nekk ay borom xam-xam ngeen ne allahu akbar. ñii ne kaw waxoon na ko ñii ne sam papa waxoon na ko mbokk yi kon na ngeen xam ne kon mbir mi noonu la demee. mu ne fa iza qara'ta alquran boo jàngee quran arafta rabbaka nga xam sa borom subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi nga xam yàlla subhanahu wa ta'ala ci ay turam ak ay melokaanam ak ay afaali ak ay jëfam nga xam yooyu yëpp bi asma'ihi wa sifatihi wa afaalihi nga xam yàlla ci ay turam ak ay melokaanam ak ay mu ne fa iza nazarta fi lkawni arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala wa iza nazarta fi lkawni boo xoolee univers bi adina bi arafta rabbaka nga xam sa borom subhanahu wa ta'ala borom màgg gi. kon bi nga jàngee alquran lan la la alquran jural xam nga sa borom. bi nga xoolee univers bi mooy adina bi xool asamaan xool suuf xool biddéew yi xool weer yi xool jant bi xool nga xool dex yi nga xool garab yi nga xool lépp wa annahu huwa allazi khalaqa hadha alkhalqa nga gis ne yàlla bindi lépp xalaqa moo bind hadha alkhalqa mu bind mbindeef yi ngay gis wa sakhara hadha alkawna moo tàggat adina bii ngay gis lépp sun borom subhanahu wa ta'ala moo la ko tàggatal. kon gis nga alquran fi mu la yóbbu waaye tamit aduna bi am na fu mu la yóbbu ndax du xelu nga xool asamaan bi amoo loo ci jële nga xool suuf si jëlewoo ci dara nga jàkkaarloo géej gi jëlewoo ci dara nga xool jant bi jëlewoo ci dara nga xool weer wi jëlewoo ci dara nga xool mbindeef yi ci adina bi ni ñu bëree jëlewoo ci dara loolu du xel. moo tax yàlla bi mu ñuy wax dafa ne inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilafi alleyli wal nahar la ayatin li ulil albab ulil albab ñooy ñan borom xel yi. kon yooyu daf ñuy jural ñu xam yàlla subhanahu wa ta'ala moom yàlla mooy ki nga xam ne moo ñu may xam-xam boo xam ne suñu xoolee mbindeef yi rek xool li yàlla def ñu jële ci xam-xam boo xamante ne day wér ne lii yàlla moo ko def. loolu mooy lim la wax ne wa iza nazarta fi lkawni arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala wa annahu huwa allazi xalaqa hadha alxalqa kan moo bind mbindeef yi wa saqara hadha alkawna kan moo tàggat adina bi wa ajraahu bi hikmatihi wa ilmihi yàlla ci xereñam ak xam-xamam la tàggatee lépp lu ngeen gis. xoolee jant bi bi ngeen dundee ba léegi jant baa ngi daw di tàkk wala am na bis bu mu coupé boobaa senelek ñëw di ko defaraat bis bu nekk ngeen gis ko mu ngi tàng xëy daa di so weer wi génn guddi am bëccëg am kan mooy def loolu yàlla ndax da ngeen mos a gis kenn taxaw ne man maa koy def man maa indi jant bi fii man maa indi ngelaw li doo ko mos a dégg. mu ne beneen dars bi mooy qawluhu wa maarifatu nabihi ni ñu xamee yàlla noonu la ñu war a xamee yonent bi. kon ñaari mbir moo ñuy dimbali ñu xam yàlla ban ak ban la ñaari mbir moo ñuy dimbali ñu xam yàlla ban ak ban la al qur'an ak xol mbinde fi yalla yi kemtani yalla ñaar yoy mo ñuy dimbali ñu xam yalla benen bi moy ma'rifatu nabiyhi ñu xam yonent bi mom dem ñu xol naka lañu do xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam li'annahu huwa al-muballigh anillah lan mo do wara tax ñu xam yonent bi ndax moy yonent bi moy jotali yalla yalla lim bëgg ci ñun kan mo ñukoy jotali yonent bi moy ñew nañu ah yalla neena ngeen julli yalla neena ngeen wor yalla neena ngeen joxe azak yalla neena ngeen aji mak yalla neena ngeen degg yalla neena ngeen bayyi fen yalla neena yep yonent bi moy ñew duñ ko jox li yalla bëgg ci ñun yonent bi mo ñukoy wax li ñu yalla téré yonent bi mo ñukoy léralal bañu bayyi ko wa huwa wasitatu bainana wa bain Allah kan mo nek suñu digënté ak yalla amul kenen de yonent bi kessala du suñu papa du suñu yaay du suñu imam du kenn suñu digënté ak yalla kan mo fa nek yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi tablighir risala yonent bi mo ñu jotali message bi ñu yalla yonne kan mo ñu ko jotali yonent bi sallallahu alayhi wasallam idhan la budda mbok yi an na'rifuhu il faut ñu xam yonent bi kon ta'rifu man huwa ha il faut ñu xam yonent bi moy kan wa ta'rifu nasabihi ñu xam askanam wa ta'rifu baladihi ñu xam dekkam wa ta'rifu ma jaa bi ñu xam limu indi legi nak ñun fi problème bi ñu am moy ñaata xam xam lañu wara xam ci yonent bi ma ngi koy lim war nañu xam yonent bi moy kan ñu xam askanam ñu xam rewam ñu xam limu indi waye ñun fi ci rew mi ñett yi xam xam yi ban lañ ci yem ñun benn bi rek askan bi rek waxe rek ñu ne moy yonent bi kayna sallallahu alayhi wasallam ñu ne abdallah moy bayam amina moy yaayam gis nga yoy rek gaay di iske ñun dal fi lañ yem waye limu indi wala yonent bi na ñu ne det yow kañ nga fi jang kañ nga fi mag yow kañ nga fi juddu nga nan yonent bi neena yonent bi mo la ko wax mo la ne mom moko gis nga ken bëggul li yonent bi ndeke yonent bi ñett lañ wara xam ci mom waye war nañu xam mom ci bopam moy kan war nañu xam askanam war nañu xam rewum war nañu xam limu indi ta'rifu kayfa badaa hul wahyu ñu xam wahyu bi di ñew kañ la commencé wacc ci mom alquran kañ la ko yalla jox wa kayfa qama bid da'wa ila allah yonent bi naka la taxawé ci xex ci jotali liko yalla yoni won da'wa bi muy wote yonent bi lan la ci daj est ce xam ngeen yonent bi limu daj ci da'wa bi xam nga ko jango ñu ne yonent bi da mo don wote mak yefir jangalol jo jangalol jangako ye ñep jangeen ko lan la daj lu sedd wala lu neex wala lu tang ha lu metti la daj yow lo dajagum est ce que yow daj nga lu yonent bi daj yow rek yeen ñi tok fi kan ci yeen mo daj tuti ci lu yonent bi dajon tuti daj nga ci dajo ci tuti yow dajago ci dara yow nak dajago ci dara yeen ñep kenn dajago ci dara parce que jaaru len yoon bi mu jaar parce que jaaru len yoon bi bu ngeen jaaru yoon bi rek li ngeen di nek ay xale di ngeen ci daj dara ñun de daj nañ ci dara ñun ñi daj nañ ci li yonent bi daj tuti galax daj nañ ko ci parce que ñun dañoo jaar fi mu jaar yeen nak comme jaaru len fi mu jaar du ngeen mëna daj li yonent bi dajoon bi muy wote mune wa fi makka wal madina lamu daj ci makka ak lamu daj madina sallallahu alayhi wasallam mune ta'rif encore sirata rasul wala ñu am xab encore biographie war nañ ko xam walaw bi ikhtisar donte ne dafa gatt war nga ci xam dara ar rasul sallallahu alayhi wasallam yonent bi huwa mom muhammadun moy muhammad lan moy muhammad lu muy tek moy kuñu gëreem bi mu juddoo mamam mo ñew fab ko mu nek lire mu wër ak mom kaaba gi juroom ñaar yoon dal ne samaytuhu muhammada ñu ne ko lutax mu ne li yakuna mahmudan bayna as-samaa'i wal ard tudde na ko muhammad lutax mu ne ndax yalla def ko kuñu gëreem digënté asman ak suuf turba mu ko tudde won amna wala amul nek na kuñu gëreem digënté asman ak suuf kon moy muhammad kan moy papam abdallah abdallah bobu kuy papam abdul muttalib bobu kuy papam gis nga hasim hasim bobu kuy papam abdul manaf bobu kuy papam kilab kuy papam non nga koy topé non nga koy topé ila akhir nasab an-nabi allazi yantahi ila ibrahim alayhis salam ba ci feewu ki mujju ñew ci yonentiba alayhis salatu wassalam non nga koy topé ba ci ismaeil ismaeil da dem ci ibrahim muna wa ta'rif kayfa asha war nga xam war nañ xam yonentiba naka la dundé naka la yonentiba don dundé war nañ ko xam qablal bi isati bala yalla diko yoni war nañ xam lool wa kayfa ja'ahu alwahyu min allah wahyu bi ko yalla di jox war nañu xam naka la ñewé ci mom wa maza amila ak lan la doon def alayhi salatu wassalam ba'da bi'sati ginaaw biko yalla yoni yoy war nañ ko xam ta'rifu zalika bi dirasati sirati naka lañ koy xame mo ñu jang ko waye bu fekke duñ ko jang dañuy muju nek comme ñu nek ci mbedd di tamba mbalu rek buñ ne yonent bi rek nga ni sallallahu alayhi wasallam est-ce que moy ñol makka moy borom barrière or bi est-ce que yoy amul njeriñ yoy amul ben njeriñ ah waaw waaw yoy gay do way borom xol bu rafet bek moy sen xaxan yoy ñu nek yoy amu ben njeriñ yoy nak da ngeen di fexé ba du len dal da ngeen di jang ngeen xam deug kan moy yonent bi ngeen xam deug yonent bi lan la daj ngeen xam yonent bi lan la fi indi ngeen xam lan la bëggoon ngeen xam lan la jangalé ngeen xam lan la doon dund ngeen dund lool bañ ko def rek ay fête ak ay tatch ak fecc yonent bi kenn yalla waxuñu pour nañ fecc ci ay mbirum yalla jangal ñu né dé len fecc ngir yonent bi da ngay gis fi gaay di way yonent bi jog len fecc ngir yonent bi gaay jog di fecc lolou amul fen lolou du diine yonent bi yalla yoni ko pour fecc yalla yoni ko pour ay way yalla yoni ko pour ay tatch yalla yoni ko pour fettasu yonent bi yalla daf ko yoni pour mu jangal ñu diine bi pour mu nek suñu roy kay mu nek model muna wala yaliqu bi muslimin an yajhal ar-rasul mbokki ndax yalla na nit reere bayam sa papa jur la ba pare nga reere ko xamoko ndax yalla na ndax yalla na nga reere sa yaay sa nday ji la jur yalla na nga reere ko ndax yalla na nga reere say mbokk ha est ce que kon yalla na nga reere yonentou bi sallallahu alaihi wasallam du yel motam mu ne wala yaliqu du yel bil muslimi chib julit an yajhal ar-rasul mu reere yonentou bi sallallahu alaihi wasallam kon war nga xam mbokk yi kayfa tattabi'u shakhsan wa anta la ta'rifu kayfa tattabi'u shakhsan wa anta la ta'rifu kan ci yeen moy top yonenti bi anamu yow la akkan ay yeen yi yeen top yonenti bi wa legi naka ngeen di topé ko xamne xamu len ko su ngeen beugé ne re ngeen di top yonenti bi kon da ngeen ko wara xam naka ngeen di topé ku ngeen xamul mune haza ghayru ma'qul mbokki lol xel nanguwuko lolou xel nanguwuko top ko xamne xamulen ko lolou xel nanguwuko kon na yel ngeen xam kan moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na len sank li ngeen wara xam ci mom moy ngeen xam mom moy kan ngeen xam askanam ngeen xam dekkam ngeen xam lan la indi ngeen xam laka la tambale biko yalla di jox wahyu ngeen xam liko yalla joxon wahyu bi laka da ci taxaw na ci la ci ligeye lan la da ca makka ngeen xam histoiream lumu gatt ndax kat ko xamul muno ko top xel nanguwul ngay top ko xamul xel nanguwul sab yonent bu tolne muhammad xamo ci mom dara ludul makka la juddo abdullahi bayam amina yayam jirim la won ya rasulallah lol kesse lol mom du wax yonent bi dañ ko wara xam ndax mo ñu wara gënal suñu bop gënal ñu suñuy dom gënal ñu suñuy nday gënal ñu suñuy bay gënal ñu doom adam yeb kon li moy darsu tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin wa iyyakum ku ci am laaj bala ñuy def